ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين أوزانكم إسلام ونيجي وهابم دين طوارة na kadhalika vitongoji vyake mlikusanyika katika msikiti huu katika wakati huu kwa ajili ya kutupokea sisi na kusikiliza kiwa kama wageni wenu katika mji huu na kwenye msikiti huu sisi tunayo furaha ya kukutana na nyinyi na hatuna budi ila kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametufanyia wepesi mpaka tukaweza kufika mahali hapa na sehemu nyingine ambazo tumezipitia katika mkoa huu na mkoa wa Lindi. Kabla ya kuendelea kuzungumza kuunganisha mada ambayo Sheikh Abdallah amezungumza hapa tutaomba radhi kutokana na kuchelewa kidogo kuanza muhadhara huu. Nimekaa nimekusubiri. Allah atawalipa kwa hiyo subra mliyofanya. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie maneno yaliyotangulia ambayo ameyatoa ndugu yetu yawe ni sababu ya kuifungua vifua vyetu na kutuelekeza katika hidayah na mwongozo na kupata thabati kwa wale ambao tayari Allah Subhanahu wa Ta'ala amewafikisha juu ya uongofu. Amezungumzia swala la hatari inayopatikana katika kuikataa sunna. Kutaja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hatari ya kuikataa sunna kwa hoja ya kutaka kuifanyia kazi Qur'an, kwamba wataka Qur'an tu. Hili ni jambo lipo na limeenea katika miji na baadhi ya watu wa watu wanaojinasibisha na Uislamu wanakwenda na maslaki haya. Kwa hiyo hii ni maudhui kando, na mimi nitakuja na maudhui nyingine na nitaizungumza kwa ufupi kwa kulinda wakati. Labda nimuulize Sheikh tu mpaka sasa hivi tuna muda gani, yaani nitumie kama dakika ngapi hivi hapa kwetu? Siulizi saa kwamba saa ngapi, nitumie dakika ngapi kuzungumza? Watu wana shughuli zao, wengine watoka mbali, lazima tu kwa hali mimi kwa kawaida mnafanyaje? وقليل من يجاوز ذلك ها بين دقيقه 70 مبقى 100 watu waweza kufanya sutra kwenye mpira lakini sio maneno. Basi tutatumia shamba dakika chache kuliko hizo, pamoja na kwa maudhui kuizungumza ni maudhui nzito kidogo, na nitapenda mnisikilize kwa makini sana. Hivi ni lini itakuja nusra ya Allah? Hivi sasa Waislamu tunavyoishi katika ulimwengu huu, tunaishi kama sisi ni wageni na wasiokuwa Waislamu ndio wenyeji wetu. Yaani tunaishi kama katika hali hiyo. Tunaishi kama sisi ni vibaraka au kama sisi ni watumwa na wale ni mabwana zetu. Tunaishi katika hali ya unyonge na makafiri ndio wenye nguvu. Uislamu ambao ulisemwa na ukatangazwa kwamba ndio dini iliyo juu na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na waumini ndio wenye izza, kwa wakati wa sasa inaonekana kana kwamba ni kinyume. Pia tazama mambo ya kilimwengu yanavyokwenda, tunaona Waislamu wametakhalaf, yani wako nyuma katika kila jambo. Ukianzia mambo ya kilimwengu katika mambo mbali nyanja mbalimbali ambazo watu ndio huzitazama kwanza, katika mambo ya tiba, mambo ya kiuchumi, mambo ya kisiasa, mambo ya kijeshi na kivita, mambo ya kiutawala na mambo mbalimbali, tunaona wale wako mbele na sisi tunafuata. Sio sisi mmoja mmoja, bali hata nchi na dua ni za Kiislamu. Lakini hata ukija katika mambo ya kidini, utaona wengi katika sisi hiyo dini yetu tuko nyuma. Tuko nyuma. Tufuata vitu vya kuigaiga. Hatuna uhakika na tunachokifanya. Kwa tumekuwa ni watu wa kuigaiga tu na kufuata bila ya kuwa na yakini na jambo hili. Kwa maana ya kwamba tuko katika hali ya unyonge na udhaifu. Hali hii imewapata Waislamu ulimwenguni, na wengi katika wanaharakati walijitokeza baada ya kuiona hali hii kwa ghera na kwa hamasa kubwa kabisa na jazba. Nazinime kwanza au kwa ghera na jazba ya hali ya juu, wakahamasisha Waislamu kwamba tupambane, turudishe majid, yani utukufu na iza ya Uislamu. Na njia ya kwanza ni kusimamisha dola ya Kiislamu. Na hili litokea hasa baada ya kuanguka Ottoman Empire, yani dola ya Waothman Waturuki, wale dola ya Waturuki ambayo iliongoza kwa muda mrefu katika ulimwengu wa Kiislamu. Na ina vipindi mbalimbali, lakini vipindi virefu ilikuwa ni tasawuf. Waliuacha ule Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaangalia utawala wao na madaraka yao na ulimwengu wao. Dola ikaanguka. Na ilipoanguka dola hii, sasa baadhi ya wanaharakati mbalimbali wakasimama kutaka kuirejesha nguvu nguvu, kwa vyovyote vile dola irudi. Pakaasisiwa baadhi ya makundi, na makundi hayo yakazaa makundi mengine. Mwaka 1928 pakaasisiwa kundi la Muslim Brotherhood kule nchini Misri, yani al-Ikhwanul Muslimun. Muasisi wake mkuu akiwa bwana mmoja akiitwa Hassanul Banna As-Sa'ati, ndio aliasisi ni kundi. Na wengi katika Waislamu wa Misri walimuunga mkono, wakiwemo wanahabari, wanasiasa na watu wa kawaida ambao si wasomi, lakini walikuwepo watu wenye uwezo wa usomi na uandishi wa habari, kuandika makala kwenye magazeti kama kina Sayyid Qutb na wengineo katika wanasiasa wa mrengo wa Kiislamu. Wakaanzisha chama cha kisiasa kinachoitwa Muslim Brotherhood kwa lengo la kutaka kurudisha ukhalifa ambao waliuona umeanguka katika mwaka 1924, Ottoman Empire. Sasa walitumia njia nyingi sana, lakini hawakutazama. Wao walituangalia turudishe tu dola, afu mambo mengine baadaye, lakini hawakutazama ni jambo gani lililopelekea dola ikaanguka. Sisi tulikuwa na utawala wetu huko Istanbul, ndiko kulikuwa na mtawala anayetawala ulimwengu mzima katika Uislamu, na kulikuwa na mufti mkuu, msemaji wa Uislamu. Nazungumza tu kwamba Uislamu kwa ujumla, lakini alikuweko, alikuwa na magavana wake katika nchi mbalimbali, Misri na sehemu nyingine, ni baadhi ya nchi za Kiislamu, na watu walikuwa wakimtii na walikuwa wakifanya futuhat katika nchi za Europe na sehemu nyingine, wakazichukua nchi za Ulaya Mashariki zikawa chini ya utawala wa Ottoman. Sasa ulipoanguka utawala huu, wale waliotaka kurudisha tena utawala wa Kiislamu hawakutazama ni sababu gani ambayo imepelekea dola kuanguka. Waliona tu kwamba ni kurudisha tu, kurudisha hivyo hivyo. Basi pakaingia mambo mengi pale, mambo ya demokrasi yakaingia, lakini pia fikra na mirengo ya kikhawariji. Naposema makhawariji, ndio hawa wanaitwa magaidi leo, kama Al-Qaida, kama vile IS, Al-Shabaab na mingineo katika makundi. Wote hawa wamesalikana na kundi hili. Alikuwepo mtu mmoja akiitwa Sayyid Qutb, ameandika vitabu, kwa mfano tafsiri ya Fi Dhilali Al-Qur'an ameandika. Ana vitabu vingine vingi, tuko navyo baadhi ya vitabu hivyo, lakini hawanasihii wanafunzi al-mubtadi'un na kuvisoma vitabu hivi. Kina ameandika vitabu mbalimbali huyu bwana, vikionyesha kwamba Waislamu wote hawa wanaoswali na misikiti yao, wote hawa ni makafiri, mpaka turudishe Uislamu tena upya, min jadid. Sasa huyu bwana alipendekeza fikra hizi akaziingiza, na pia Dhilali Al-Qur'an ina vitu vingi ndani yake vya aina hiyo. Kwa hiyo akaingiza fikra zikakomaa. Mwaka 1948 Ikhwan al-Muslimin wakafanya mapinduzi au wakafanya jaribio la kumuua waziri mkuu wa Misri wakati ule, wakafanikiwa wakamuua. 1949 wafuasi wa yule waziri mkuu, baada ya kugundua kwamba Ikhwan al-Muslimin ndio waliohusika, na wao wakamuua Hassan al-Banna. Hassan al-Banna aliuawa mwaka 1949. Miaka mitano baadaye, kama sijasahau, mwaka 1954 wakaandaa jaribio la mapinduzi kuipindua serikali ya Misri. Wakafanya hivyo na jaribio lile likafeli, lile jaribio halikufanikiwa. Wakakamatwa wengi katika viongozi wa Ikhwan al-Muslimin, wakawekwa jela, wanawake na wanaume, wakateswa kwa adhabu mbalimbali, wakafanywa ukatili wa hali ya juu. Na ilipofika mwaka 1966, kama sijasahau, Sayyid Qutb akanyongwa na wenzake, walishiriki watu mbalimbali, kina Abdul Qadir Awda na wengineo katika mapinduzi yale, kwa ujumla wa Ikhwan al-Muslimin. Mambo yakaenda namna hiyo, ikachafuka nchi ya Misri. Baadhi yao wakapata fursa ya kukimbia, wakakimbilia kwenye baadhi ya nchi za Kiislamu. Kuna ambao waliingia Sudan na wengine walikwenda Syria, lakini wengi wao wakakimbia Saudia. Wakati ule Malik Faisal yuko, aliwapokea watu wengi sana katika Ikhwan al-Muslimin. Basi kaeni hapa. Kwa hiyo wakaingia katika nchi ya Saudia, wakapata hifadhi. Maana ilikuwa wakati ule sasa pachaguliwi sasa. Ukikamatwa tu, ukishukiwa kwamba wewe ni katika Ikhwan al-Muslimin, ima utafungwa jela milele au utauawa. Kwa hiyo hata wengine wasiohusika wakabidi sasa watafute salama, wakakimbia, na wengine wenye kuhusika pia wakakimbia, wakaficha makucha yao, kwa sababu wengine ni wasomi, wanabeba shahada kubwa kubwa, wana PhD na wengineo, walikuwa ni walimu wanasomesha katika vyuo. Walipofika Saudi Arabia wakapewa kazi, wakawa wanasomesha katika baadhi ya vyuo vikuu vilivyoko huko Saudi Arabia. Wakaanza kupenyeza uhiwani wao chini kwa chini, kwa wanapenyeza kwa wanafunzi wanaosomesha, wanaingiza fikra za kiikhwan wa muslimin, kuonyesha kwamba lazima turudi tena daula. Allahu ghayatuna wal rasulu qudwatuna wal jihadu sabiluna wal mautu ala sabilillahi asma amanina. Unaingizwa na kukaribishwa maneno haya kwamba Allah ndiye lengo letu sisi, والرسول قدوتنا نمتوم سيسندي كيغيزو تشيتو سيس والجهاد سبيلنا نجهاد دون جيا يتو سيس والموت على سبيل الله يكم تانو وجه الملسا والموت على سبيل الله اسمى اماني نكوفا katika njia ya Allah ndio matamanio yetu makubwa kabisa, tufe katika njia ya Allah. Kwa hiyo wakawa wanapenyeza fikra zile, wanaandika vitabu, wanafanya hivi mke asije tanabba, mpaka ilipotokea baadhi ya matukio, hasa matukio ya kuvamiwa Saddam Hussein, kuivamia Kuwait kwa dhulma, kuingia katika nchi ya Kuwait kwa mabavu. Muislamu fahe nchi ya Kiislamu Iraq fahe, wakawavamia Waislamu wenzao wanyonge wa Kuwait. Wengi katika nini, kuna watu wazima hapo, matukio haya ya mwaka 90 wanayakumbuka. Tulikuwa tayari tuna akili zetu timamu. Matukio haya yalipotokea, Kuwait ikavamiwa na Saddam Hussein. Ndio walikuwa waliozaliwa, hasa vijana wa miaka 25, 26, 27, 27 walikuwa bado hawajazaliwa. Lakini matukio yalitokea. Damu wakaivamia. Na William Yahudi, Israeli hiko, Israeli hiko, Amerika hiko, Russia hiko, sijui wapi. Nchi zote zile ambazo za kubwa kubwa za kikafiri, ambazo zinaelekezwa vidole kwamba za uhujumu Uislamu ziko. Lakini Sadamu hakuenda kuvamia. Mayahudi likuwa tayari wa shakaya waivamia Aqsa. Hakuenda kuwavamia Aqsa. Lakini hakawavamia Waislamu wenzake. Akaingia katika nchi ile kwa mabavu, kapora mali za watu. Kuwait ni nchi tajiri, wakaingia kwenye maduka ya madhahabu, wakaingia katika mabenki, wakaiba wanajeshi kutoka Iraq, bali wakawabaka wanawake wa Kiislamu. Na ilikuwa lengo la Saddam Hussein, anasema hii ni safari tunaelekea Riyadh, tunakwenda mpaka Riyadh, tukitoka Kuwait tutafika Riyadh. Riyadh ni Saudi Arabia, ndio mji mkuu wake. Nchi za Kiarabu hasa Saudi Arabia wakakaa wakaangalia maslahi, tuweza kupambana na Saddam Hussein? Jawabu la, hatujui nyuma yake kuna nani. Baada kufanya ujeuri huu, pingine uko nyuma kuna mtu. Wakawakusanya wanawachuoni wao viongozi wale, wakawakusanya wanawachuoni, jamani, kaambie kwa hivi, Saddam Hussein amevamia Kuwait, taarifa mnazo, na malengo yake ni kuja mpaka katika nchi yetu. Sisi hatujui nyuma yake iko nani, kuna Russia au nani, hatujui nyuma yake kuna nani. Tunaweza tukaingia kwenye mapambano ya kupigana naye ikatugharimu sana. Je, katika Uislamu yafaa kumkodisha au kutaka msaada kwa kafiri, yani mtu asiye Muislamu mwenye nguvu, kumpiga Muislamu ambaye amefanya dhulma? Jawabu la wanaochuoni ikawa ndiyo, yafaa. Ni kama vile wewe umevamiwa dukani kwako au kwenye nyumba yako na majambazi. Majambazi wote waliokuja pale kwa bwana Saidi, bwana Ali, bwana Muhammad, Waislamu wenzako yani, wamekuvamia. Lakini jirani yako si Muislamu, na wajua ana silaha, ana uwezo kuweza kupambana. Wapige simu bwana, hebu njoo mara moja, nimevamiwa hapa na majambazi. Yafaa haifai? Utasema raka raka yafaa, kwa sababu umevamiwa wewe. Siwe sikafiri nao, siwe Islamu wenzako, wape tuende zao, siwatie wakuwe. Sasa yafaa utaka msaada wa mwenye nguvu kafiri, ukampa pesa, mpige yule kwa sababu afanya dhulma, mtoe pale. Yafaa. Ilipopita fatwa hiyo, Saudi Arabia wakatumia pesa yao, wakalikodi jeshi la Amerika. Vita vikapiganwa na serikali ya Saudi Arabia yenyewe pia ikashiriki na wanajeshi wake wakashiriki, wakampiga Saddam Hussein, wakamtoa katika nchi ya Kuwait. Saddam akarudi zake, ikawa ile shari imeondoka. Kuwait sasa hivi ni nchi iko peke yake, inajiendeleza na mambo yake. Lakini ilikuwa tayari iko chini ya nani? Saddam Hussein. Sasa kwenye fatwa hii, mashehe walipotoa fatwa kwamba yafaa, yale mazalia ya ikhwanu na muslimina ndipo yalipoanza kudhihiri sasa pale. Wale vijana waliomezeshwa fikra za wale maikhwani wahamiaji waliokuja katika nchi ile ya Saudi Arabia, wanafunzi wa wale wakadhihiri sasa. Haiwezekani. Itawezekana vipi? Watumie makafiri, makafiri kadhaa. Hawa ni Marekani, maneno mengi wakazungumza, na wakawatuhumu wa maulama wale, wakawaita kuwa ni maulama vibaraka, maulama wanaotumiwa, maulama wa serikali, hawaangalii dini, wanaangalia maslahi yao. Wakatuhumiwa tuhuma nyingi sana maulama wale, alafu wenyewe hawajui mambo ya kilimwengu, ulimwengu hawaujui unakwendaje, wao wanajua hukumu za hedhi na nifasi tu. Walituhumiwa hivyo maulama wakubwa, hakuna maslahi ya kumtumia kafiri kumpiga muislamu mwenzako. Wakamsahau kwamba Saddam kamvamia muislamu mwenzake. Na hivi ninavyozungumza, watu wengi katika waislamu waliokuwepo wakati ule walikuwa wakimunga mkono Saddam na wakiunga mkono maskadi yale yanayoruhushwa na Saddam. Kwa nini? Kwa sababu tu Saddam apigana amepambanishwa na Amerika. Lakini hamuoni kwamba Saddam kamfanyia dhulma Mkuweti? Watu walikuwa hawalitazami kwa sababu ile Mkuweti. Sasa huyu Muislamu mwenzenu, hamuoni kwamba huyu Muislamu huyu amfanyia dhulma huyu Muislamu mwenzake? Sasa mapima vipi mambo? Lakini ule uelewa tayari ushachafuliwa. Mambo yakenda, Saddam akatoka, nchi ya Kuweti ikabaki kuwa salama, na majirani kama Saudi Arabia na nchi nyingine zikawa zimebaki salama. Lakini nilikuwa nataka kuzungumza ni kwamba hapa ndipo palipodhihiri sasa walio yale mazalia yaliyozalikana na fikra za uifuani ndani ya nchi ya Saudi Arabia. Fikra zao zikaenea ulimwenguni, Algeria, Tunisia, huko Morocco, Libya, na nchi nyingi za Kiislamu, nchi za Kiarabu za Kiislamu na sehemu mbalimbali, zikawa zimedhihiri hizi fikra kwa wingi sana. Lakini asili yake ni Muslim Brotherhood, yani al-Ikhwan al-Muslimun. Ikawa watu fikra zao zote ni kwamba tutataka dola sisi. Dola lazima isimame, dola lazima isimame, dola lazima isimame. Na kuwakufurisha wale watawala wao. Palimetokea ufisadi mwingi sana, na maelezo ni mengi marefu, na mimi nasema nitafupisha hili jambo. Na nishazungumza maneno haya mara nyingi sana. Ahlusunnah wal Jamaa ambao sisi tunaolingania hii dawa salafia, kwa sababu haya mambo yamekuja mpaka katika nchi zetu na fikra hizi zimeingia mpaka katika nchi zetu, ukifanya kitu kidogo maandamano tusikubali, ufika pale utachukua bendera ya Marekani tu moto yaungua pale watu wa mataifa tikbir Allahu Akbar abasa jazba hivi. Unaona Uislamu tayari utakuwa umenusuriwa. Haya mambo yamefanyika sana huko nyuma, sijui kama huko yamefanyika, lakini huko Dar es Salaam na mikoa mingine yamefanyika sana, hasa Dar es Salaam. Harakati kwa mashehe bwana, lazima bwana, kuna mashehe wanaonekana kwamba ndio mashehe gangari, hataki mchezo sasa, kwa sababu kifanyika hivi maandamano yatatokea. Sisi tukawa tunapokuwa baada ya kuwa tumeifahamu hii dawa, tukawa tunasema hii sio njia sahihi. njia hii haiwezi kuleta nusra kwa Uislamu. Sio njia ya sawa sawa. Hii ni njia imeasisiwa na Muslim Brotherhood. Maikhwanu al-Muslimun ndio walioasisi njia hii ya kimakosa ya fikra potofu, sio njia hii. Na wala dola ya Kiislamu na manufaa, yani izza kwa Waislamu, haiwezi kupatikana kupitia fujo hizi. Maana hizi ni fujo, hizi zitawagharimu Waislamu. Tukawa tunapiga mifano zamani, ilikuwa tukitoa mifano ya Algeria wakati wale wakina Abbas Madani na kina Ali Balhaji na watu wao wakiwahamasisha watu wao na vijana wao wafanye mapinduzi dhidi ya serikali ya Abdulaziz Bouteflika, miaka ile ya fisi ile. Hata watu wazima wanafahamu kwa sababu ilikuwa ni mwanzoni wa miaka ya 90, si zamani sana, wanayafahamu haya. Wakahamasishwa watu, wakahamasishwa wakaingia majangwani na majabalini huko, wakawa train watu, wakafanya vitu, wakaingia mtaani kwa ajili ya kuipindua serikali. Mapinduzi yalifeli, mauaji yakawa ni makubwa sana. Na yule walinasihiwa wale wanawachuoni wa kisalafi akina Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala kwamba hiyo sio njia, msifuate njia hiyo, sio njia sawa sawa. Wafundisheni watu dini waelewe, Waislamu wajitambue. Wasipojitambua hawa Waislamu hawa watakuwa maadui zenu hawa, badala ya kuunusuru Uislamu watakuwa ni maadui wa Uislamu na ni maadui zenu. Sasa walipoingia kwenye mapambano yale, matokeo yake ikawa hali ni tete mbaya, watu wanauawa ovyo, watu wanauawa ovyo, propaganda nyingi. Wale Waislamu wengi walikuwa wakihamasika misikitini wakitoka maandamano, wengi walipotangaziwa kwamba nafasi za ukimbizi zimefunguliwa kwenda Amerika na Europe, hasa katika nchi kama za Spain, Belgium, France na nchi nyingine, wengi wakakimbia. Ndio kaona Algeria wengi wamejaa katika nchi hizo, wengi walikimbia wakaingia huko. Tunataka dola nyingi ya Kiislamu. Sasa dola ya Kiislamu iko France, dola ya Kiislamu iko Ubelgiji, dola ya Kiislamu iko Ureno, iko Amerika. Sasa mataka dola ya Kiislamu gani? Kwamba wale walikuwa bado hawajitambua, walitiwa hamasa, na wale walikuwa lengo lao ni vipi? Wanatumiwa na wanasiasa waseme kwa jina la dini, lengo lao walikuwa ni madaraka. Kwa hiyo wakataka shortcut, wakaifanya ili kuwatumia, wanatumia migongo ya Waislamu kufika kwenye viti na madaraka. Allahu almusta'an. Watu walikufa na wengine wakaenda ughaibuni huko, wakakimbia. Sasa haya ni ya zamani, nyinyi hamkumbuki sana, sababu nimesema kuna wengine miaka hiyo, mtu na miaka 25 hawezi kukumbuka, hayajui matukio haya. Kwake yeye ni mambo ya zamani huko, kwa sababu alikuwa hajazaliwa au alikuwa ni mtoto. Hali hizi zimeendelea katika nchi za Kiislamu za kutafuta ufumbuzi na kuleta nusura kwa Waislamu, lakini kwa njia za kimakosa, maandamano na mapinduzi kwa jina la jihadi, ambalo sisi jambo hili tunalipinga, kwamba linaleta fujo katika nchi, linaleta uharibifu katika nchi, linawaingiza Waislamu katika madhila. Lakini tukisema hivyo tamba woga hao, moja hiyo hapo wamekuonea huruma, wanakuita muoga. Lakini wanakwambia vibaraka hao, wanatumwa hao na Marekani na Mayahudi, wanalipwa hao pesa na Mayahudi na na wa Marekani, wanawalipa hao vibaraka hao, wanatumiwa hao majasusi hao. Haya ni maneno yamesemwa katika nchi hii, na nyingine tumeambiwa hivi. Murtaduna hao wanastahili kuuawa, hao kama vichwa kabisa, wanawalaza Waislamu. Haya maneno yamesemwa, tukaambiwa hivi, jamani, hii sio njia. Sasa hatukuambiwa sisi, hata wao huko pia wakaambiwa. Mtawapigia mfano mwingine, jambo lingine lilotokea la kihistoria ambalo halitasaulika na wengi, mshazaliwa mlikuwa na akili zenu timamu, ni suala la Libya. Libya na wao baada hiyo ni tarabio la Arab, baada yule kijana kujilipua kule Tunisia, muuza matunda yule, watu wakafanya maandamano, maandamano yakaongoa serikali, yakaingoa serikali ya Misri. Mubaraka limoka, Mubaraka Muhammad Husni Mubaraka na nguvu zake alizokuwa nazo alimolewa. Watu walikuwa na Tahriri Square pale, wakamngoa Mubaraka. Lakini ni roho ngapi ziliangamia? Wao hawajali hilo kwamba watu wangapi watakufa. Sasa mimi tuache kote huko, jambo hili likahamia Libya. Wachambuzi wa mambo na mambo ya hali za kiuchumi na mambo mengineyo ya kimaendeleo, maana kuna watu wanaangalia mambo ya kimaendeleo, zile huduma za kijamii kama maji, umeme, barabara, vitu kama hivyo, yani makazi ya watu, masomo, matibabu. Libya ilipiga hatua kiasi kikubwa sana. Baadhi ya watu wanasema kwamba walipiga hatua Libya katika maendeleo mambo hayo, mpaka nchi nyingi za Europe ilikuwa haziifikii Libya. Nchi kunema kabisa, raha kabisa, kuna shida. Wanasudilia kwamba waandishi wa habari hawako huru, demokrasi imeminywa, sijui kuna hivi, yule mtawala kafiri hatumtaki. Kwa hiyo watu wakahamasishwa waandamane ili wamng'oe Muammar al-Qaddafi, na fatawa zikawa zinatoka kule Qatar, Doha. Anazitoa fatwa hizo ni Dr. Yusuf al-Qardawi. Yeye ni muikhwan, ni katika maikhwan al-Muslimina waliokimbia Misri akakimbilia Qatar miaka mingi na wenzake, kwamba hiyo jihadi acha wafe 1,000, 2,000,000, lakini mtoeni huyo isimame dola ya Kiislamu. Qardawi akawa anatoa fatwa hizo kali kali kabisa kwamba watu wafanye mapinduzi. Vijana kweli wakaingia mitaani katika nchi mbali mbali, katika miji mbali mbali, wakapambana na serikali ikasema hatukubali. Wao na dola, vifaru wanazo wao, mabomu wanao wao, silaha wanazo wao, mizinga wanazo, kila silaha wako nazo, na Libya iko vizuri. Muammar al-Qaddafi akatumia nguvu kubwa sana, akaua watu wengi. Lakini kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alitaka jambo liwe na mwisho wake ukawa umefika, akauawa Muammar al-Qaddafi, na wale wapinzani walipata msaada wa nchi za Europe. Nitakuwa vibaya nikitaja kwamba umoja wa NATO ndio waliomngoa, walipiga wakamshambulia kweli kweli, na kuna baadhi ya nchi za Kiislamu zimeshiriki katika mapigo yale, walimpiga Qaddafi. Sina haja kuzitaja, lakini nyinyi mkifuatilia habari utaona kina nani nani nani nani nani nani nani alimpiga Gaddafi. Hawakuwa ni wazungu peke yao, manasara na au na Mayahudi, na Waislamu pia walishiriki. Akapigwa al-Qaddafi mpaka akadhoofika, wapinzani wakapata nguvu wakamuua al-Qaddafi. Swali la kujiuliza tangu matukio haya kutokea, je, dola ya Kiislamu imesimama Benghazi au Tripoli? Ni ufisadi wa aina gani, wa kiasi gani ulipatikana katika nchi ya Libya? Uharibifu wa kiasi gani? Libya leo ili ijengwe irudi kama ilivyokuwa, pengine itahitajia miaka kama 70 hivi au 50, nusu karne. Siku ijenga majengo, kuzijenga nyoyo za watu wasahau, wasiwe na visasi, hata miaka 100 itapita, kwa sababu ushuingiza vipi? Maanake majengo haya yanaweza kujenga hata mwaka tu, miji ikajengwa ikaisha, lakini nyoyo zishapasuka. Umemuua baba yangu, na mimi lazima nimuue baba yako huku uwe na wewe. Visasi, udugu hakuna tena, kila unayemuona pengine akawa ni adui yako. Hivi nchi hizi zitajengwa kwa muda gani? Lakini ni kina nani waliosababisha haya? Kwa nini haya yasipelekwe katika nchi za kikafiri? Kwa nini haya yasielekezwe huko Uyahudini, yanaelekezwa katika nchi za Kiislamu? Hivi ndivyo inakuja ruhusa? Sasa maulamaa kisalafu walikuwa wakizungumza hayo maandamano hayafai, hayaleti isipokuwa shari. Wakina Ibn Taymiyyah washazungumza miaka 800 iliyopita, haya mambo hayafai, kuwapindua watawala ni katika mambo yasiyofaa. Qala sallallahu alaihi, na hadithi zatolewa Bibaraka o, fatwa kutoka Saudia hizo, wana wachuoni hao wa Kisuudi kina Ibn Baz hao, hatutaki fatwa zao. nasema nazungumza kwa mkato mkato haya maneno, lakini baada ya kuwa sasa nchi sambaratika, moto wa waka tulibia, hazina zao zinalipuliwa, wanavunja nchi yao kwa mikono yao wenyewe, sasa watu ndio wanarudi, sasa wale bwana wamemuua Gaddafi nani? Si mashehe zenu ndio watafatwa? Nyinyi silikuwa mkishabikia, si ndio nyinyi maikhwan na ndio sera yenu nyinyi? Kila kitu maandamano, kila kitu migomo, mara mpindo wa serikali. Tukizungumza sisi, sisi tunakuwa ni vibaraka, tumetumwa na serikali zetu au tumetumwa na serikali za nje. Sisi tunazungumza yale ambayo yako katika dini. Msitumike na wanasiasa mkawa nyinyi matarumbeta, mwatumiwa kusema kama vipaza sauti, lakini agenda za wanasiasa na watu wenye uroho na madaraka. Lakini kwenye dini yenu, sisi dini imetufunza utaratibu. Sasa ikiwa nchi ya dola la utawala na nguvu za Waislamu zimepotea, zimeanguka chini, sababu ni nini? Mimi katika kupitia pitia kwangu, na hivi ndivyo wanachuoni wetu pia wanapotueleza, kuna hadithi imepokewa na Imam Ibn Majah. Ibn Majah Al-Qaswini, Muhammad ibn Yazid rahimahullahu ta'ala, ni mmoja katika waandishi wa Ahli Sunnah wal Jamaa karne nyingi zilizopita huko nyuma, yani yeye anaunganishwa na safu ya kina Imamu al-Bukhari wale wenye al-kutubu sita. Imamu al-Bukhari wa kwanza, wa pili Imam Muslim, al-Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri al-Naysaburi, tatu al-Imamu Abu Dauda Suleiman ibn al-Ash'ath al-Sijistani, wa nne ni Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawra al-Tirmidhi, wa tano ni al-Imamu al-Nasai, wa sita ni al-Imamu ibn Majah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini. Katika kitabu chake Sunan ibn Majah ameitaja hadithi pale kwa sanadi yake kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar anaelezea kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anasema, ya ma'ashara al-muhajirin, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama anawazungumza na wale wahamiaji waliohama wakamfuata yeye kutoka Makka, wakaacha miji yao wakaja Madina. Anawaambia, ya ma'ashara al-muhajirin, khamsun idha bitulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhum. Mambo matano, mkionjwa mkijaribiwa kwa mambo hayo mtapata tabu sana na mtaangamia, mtahiliki. Namuomba Allah na taka hifadhi kwa Allah msiyadiriki hayo. Anamwambia masahaba zake kwamba hayo nitakayoyataja huko mbeleni yakitokea, nyinyi mtaangamia na mtakuwa katika dhiki, lakini namuomba Allah subhanahu wa ta'ala nyinyi msidiriki mambo hayo. Jambo la kwanza alilolitaja al-Imamu alitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hiyo, anasema, lam tadhhari al-fahishatu fi qaumin qatt, hautadhhiri uchafu. Lam tadhhari al-fahishatu fi qaumin qatt, hautadhhiri uchafu wa zina na liwat na mingineo katika mambo machafu katika jamii yoyote. Hatta yadhharu khamsun idha bitulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhun, lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qatt hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'ul wal-awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Anawaambia masahaba kuna mambo matano hayo, mkionjwa kwa mambo hayo, na muomba Allah tabaraka wa ta'ala msiyadiriki mambo hayo. Jambo la kwanza, hautadhihiri uchafu katika jamii yoyote mpaka ikafikie kwenye kiwango ikawa uchafu huo watangazwa, wafanyika dhahiri shahiri, isipokuwa jamii hiyo itapewa mtihani wa kupatwa na maradhi ya mlipuko, na maradhi ambayo hayakuweko kwa watu wao waliotangulia, yani kawa liwap, zina na mengineo yafanyika kwenye mitaa ya Waislamu dhahiri shahiri, wajua pale pana danguro pale. wana, kuna wanawake pale wajiuza pale. Pale pana vijana pale wakiume wanafanywa matendo mabaya ya kaumu Lut. Wajua yafahamika mambo hayo. Ikawa yameidhinishwa kama ruhusa. Haitafikia kiwango hicho isipokuwa yatadhihiri maradhi ya mlipuko, maradhi mbalimbali yatakuwa yanaondoka na watu wengi, maradhi ya taun. Na maradhi ambayo hayakuweko kwa watu wao waliotangulia, kama huu ukimwi. Umechukua watu wangapi ukimwi? Watu 1000? Na mamilioni ya watu wamekufa. Imedhihiri na watu wengi wameathirika na maradhi hayo. Hili ni jambo la kwanza. Sio katika mahali pa maudhui yetu, sababu hili nalo ni jambo jingine mbali. Jambo jingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wala miyankusu almikiala, wala miyankusu almikiala walmizan. Watu hawatafikia kupunguza vipimo vinavyopimwa kwa ujazo. Kama napima kwa makopo, pishi, napima kwa madebe au ndoo zile, kwamba hii ndoo hii ya 20, au ujazo kwa magunia. Ikawa watu wanafanya utapeli pale, wanapunguza vipimo vyao, au vile vinavyopimwa kwa kutumia uzito, hizi ni kilo, hizi ni gramu, hii ni tani. Ikawa watu wanapunguza, wanawakunja wenzao katika hilo. Ukifumba macho tu ushaibiwa, kwamba hizi kilo 100 ukenda ukipima ukirudi kukumbe 95, kapunguza 5 hapa pale, 5 pale ngapi. Kuna watu wanafanya namna hiyo. Sasa hawatafikia watu kupunguza vipimo isipokuwa illa ukhidhu bisinin wa shiddati almauna wa jawri sultani alayhi. Watu hawatapunguza vipimo isipokuwa wataadhibiwa kwa kuletewa ukame. Njaa itaingia katika miji ya watu, na kadhalika wataadhibiwa kwa gharama za juu. Kitu kidogo chapanda bei ya juu kabisa. Na hiki bwana, pengine bahari ikawa iko hapo, lakini huli samaki wewe, maharage na wewe nini, hawashikiki. Bei juu kabisa, gharama zimepanda sasa. Wajauri sultani alayhim, na ujeuri na dhulma ya utawala juu yao, tutawaadhibu kwa hayo. Hili nalo ni jambo la pili. Nina sababu yake ni sisi tutapiliana, tunapouziana, tupunjana, tudhulumiana. Allah subhanahu wa ta'ala leta hili, mkifanya hivi mwelekewa hili. Mambo haya yanawahusu Waislamu, kwa sababu nataka kuwaambia kitu kimoja kabla sijaendelea na mambo mengine. Allah subhanahu wa ta'ala katika mwenendo wa mambo yake kilimwengu, yeye hufanya Waislamu wanapofanya makosa wanaadhibiwa hapa hapa, lakini makafiri waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala wakifanya makosa huenda wakafanyiwa, wakacheleweshwa, na Allah akawafanyia tadaruji. Kile wanavyoendelea istidraji, kile wanavyoendelea katika ufasiki wao, Allah ndivyo wanavyowapa. Wakimwasi sana Allah, wakimwasi, wanamwasi Allah, anazidi kuwapa, anawafungulia tu dunia yao, mpaka waona kwamba kama sisi tuna makosa, mbona tutapewa? Kama alivyosema Mayahudi na Manasara kwamba nahnu abnaullahi wa ahibbauhu, sisi ni watoto wa Allah na wapenzi wake, wakahurika na hilo, mbona tutapewa sisi? Nyinyi ndio mafanjao kwa Afrika, au kwa nchi za Kiarabu huko, moja kwetu moja tuomba. Kama sisi tumekufuru na Mungu ndiye anayetoa, mbona sisi atupa sasa na sisi tumemkufuru? La, nyinyi makafiri, kwa sababu na Allah anasema sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, tutawavuta kidogo kidogo kwa namna ambayo wao hawajui. Kwa hiyo mtu asije akapata mushkeli katika hili. Kwa hiyo haya yatatukumba sisi tunaojinasibisha kwamba sisi Waislamu, sisi Waislamu tukawa twaswali sana, lakini haya twayafanya. Jambo jingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema walam yamna'u zakata amwalihim, na hawakuzuia zaka za mali zao, illa muni'u alqatra min as-samai walaula albahaim lam yumtar, Watu hawatazuia zaka za mali zao isipokuwa watazuiliwa mvua za kheri na baraka kutoka mbinguni, na lau si wanyama wasingenyeshwa mvua kabisa, mvua isingenyeshwa. Kwa baraka itakuwa inaondoka, mvua ikinyesha ikija yaharibu barabara, madaraja yavunjika, nyumba zaanguka, watu wanaghiriki, wanaghariki, mazao yanasombwa. Hakuna kheri wala hakuna baraka. Mvua hazina kheri, zimeletwa kwa ajili ya wanyama. Kwa sababu gani hamtoi zaka? Hebu jiulize wewe, tangu umezaliwa ushatoa zaka? Iwe ni zakatu lfitri au zaka ya mali yako, ushawahi kutoa zaka? Je, ushafuatilia hukumu za zaka, kwamba mimi natakiwa, je, natakiwa kutoa au sitakiwi kutoa, na watoa inavyotakiwa, wampa nani? Haya ni mambo kujiuliza, kama vile Waislamu, kama vile wao hayawahusu. Someni ahkamu za zaka na mambo mengineyo, mwangalie. Jambo lingine ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelitaja, jambo la nne, anasema walam yanqudhu ahda Allahi wa rasulihi, na watu hawakuivunja ahadi ya Allah na ahadi ya mtume wake. Walam yanqudhu ahda Allahi wa ahda rasulihi, na hawakuivunja ahadi ya Allah na ahadi ya mtume wake. Illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim, watu hawatavunja ahadi ya Allah na ahadi ya mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam isipokuwa Allah atawasaliti wao na maadui wasio kwa wao, maadui kutoka nje. Sasa Allah tutusaliti sisi na maadui, atawapa nguvu wale, atawasalitisha juu yetu, watuumiza tu, watubamiza tu, hatuwezi kujikamua, kukakamua na kujitoa hapo, kwa sababu Allah amewatumia wale kama adhabu ya kututesa sisi, kwa sababu sisi tumevunja ahadi ya Allah. Isitoshe, sio tu kwamba watasalitiwa juu yetu, watunyanyase, watuonee, watupangie mambo yetu, lazima tuwaige wao, bali fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim, maadui hao watakuja kuchukua hata vile vilivyomo katika mikono yao. Ardhi zenu watazichukua wao, zile nzuri nzuri hapa kwao, mali nyingine, utajiri wenu watauchukua wao, kama mna madini watayachukua. Wewe hivi unaona yaondoka hayo, ndio zake watachukua. Kama mna mafuta watayachukua hayo, ndio zake. Ah, vipi hapo? Acha yende. Kwa leo mafuta ya Iraki ndio wapi? Iraki ilikuwa ni katika nchi zinatoka mafuta mengi duniani. Nani anajua anakwenda wapi? Baadhi ya watu wajua. Maana Marekani baada ya kumpiga Saddam na kumuua, akaweka mashia pale, wameweka mashia. Ukitazama kama vile wagombana maadui, Iran iko vikwazo hivi, lakini wana yao, kwa sababu akamweka mashia pale, na mafuta yote ghafi yanakwenda Iran. Tangu walipowekwa wale mashia, mafuta ghafi yanaingia Iran. Tuache mambo ya kisiasa haya, ndio jambo hili siasa, wazungumze mtiza watu na kadha wa kadha, lakini uhalisia uko hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala atatusaliti na maadui wasiokuwa sisi. Sasa sio kuona kwamba mbona maadui zetu, mbona makafiri, mbona kadha, wale wamesalitiwa na Allah kwetu sisi, na watachukua vile vilivyomo katika mikono yetu, ustaarabu wetu, mali zetu, si vitu vyetu, vyote vitakwenda kwao, zitakuwa ni vyao wao, sisi tutafuata tu, tuko nyuma nyuma, tutafuata kwenda tu, hatuna cha kusema. Utasema nini? Na hivi ni vyao, vyetu, vyao, vyao, vyao. Huwezi kuchukua kwenda kwao, utasukuma kwa simba hapa, utachukua hiki tulete huku, huwezi. Lakini wao wana uhuru wa kufanya watakacho, chao hicho. Nini tutakapokuwa tumeivunja ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala na ahadi ya mtume wake? Sisi tumetakiwa tumwabudu Allah, tumwabudu Allah, na wala tusimshirikishe na kitu chochote. Lakini wangapi katika safu za Waislamu wanafanya ashirku billah? Ukiangalia jamii ya Waislamu kwa kiasi kikubwa sana, utaona watu wengi wanaswali, wanafunga, masha Allah, dhahiri zao, lakini bado wana matambiko. Mila haziachi, wana matambiko yao, na wanarudi kwa nyumbani kwao katika vijiji vyao na sehemu za kwenda kutambika, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna miungu mingine inakwenda kuombwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. hili ni kosa, tumeivunja ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeambiwa tumfuate mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam hatua baada ya hatua, kwa kila alilofundisha sisi tunamkhalifu mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo haya yanayotusibu ni natija ya haya tunayoyafanya sisi. Sisi tunafanya mambo mabaya, kwa hiyo kuna mambo Allah tabaraka wa taala anatuwekea, hatuwezi kujikakamua tukayaondoa kwa maandamano wala kwa migomo wala kwa fujo. Ni lazima turekebishe tulichokiharibu, hapo tutafanikiwa. Na jambo la mwisho la tano, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, wa ma lam tahkum a'immatuhum bikitabillahi wa yatakhayyaru ma mimma anzalallahu illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum. Na hawatahukumu wale viongozi wao Waislamu, hawatahukumu, hawatajihukumu kwa kitabu, muda wa kuwa hawakujihukumu kwa kitabu cha Allah, na wakachagua yale aliyoteremsha Allah kuwa ndio kwa wao ndio hukumu, wakayaona kwamba ni bora kwao. Sisi tujihukumu kwa yale aliyoteremsha Allah katika mambo yetu na maisha yetu, muda wa kuwa viongozi wao na wale wanaoongoza Waislamu katika jambo lao hawatafikia kufanya hivyo, yani wataliacha jambo hilo, basi Allah atajalia illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum, isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala atajalia ugomvi wao na vita vyao ni wao baina yao wenyewe. Hatutaki kujihukumu kwa yale yaliyoteremsha Allah. Kwa hiyo ugomvi hauishi. Watu wakiitwa wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sudda. Kwa watu watakiwa warudi sasa, kabla ya kuwataka watawala wa wahukumu watu, sisi wenyewe kwanza kwenye nyumba zetu na maisha yetu tujihukumu. Je, wewe wajihukumu kwa mujibu wa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala? Nikisema kujihukumu haina maana ukiiba ujikate mkono, sikusudii hilo. Yani ule mujitamaa wako na jamii yako inakuzunguka, mke wako, watoto wako, na wewe mwenyewe muishi Kiislamu, mwenendo wenu ni sawasawa, maadili yenu ni sahihi, kitabu cha Allah ndio mwongozo wenu na dira yenu kwenye nyumba yenu, kwenye ofisi yako, wewe bwana mkubwa, bosi wewe, wale watu wako ulio chini yako, uliowaajiri wewe kwenye jambo lako, uenda nao Kiislamu, muamala wako unavyoamiliana wao, waamiliana Kiislamu au wafanyia dhulma? Na kuna watu vijitu vikishapata vijipesa shilingi mbili tatu vikawa vyajua kuwafadhili watu na vinakuwa vijeuri kabisa, vijeuri kweli kweli tena, na wanafanya kwamba wao ndio wafalme juu ya watu wengine, kwa sababu tu anakufukuza kazi mimi kaza, anataka kuwafanya watu wengine wawe watumwa. Watu wengine wako namna hiyo. Sasa je, wewe waishi nao hao Kiislamu, wawafanyie uadilifu? Sasa leo wewe ukiwa una kijirude kidogo tu umekitawalia, unafanya kazi zako viwili vitatu wanne watano, wawafanyia dhulma hiyo, je ukipewa nchi waweza wewe kufanya uadilifu watu? Watu nyumbani kwako tu washindwa kuwafanyia uadilifu wewe? Jeuri kama wewe hakuna. Je, waweza kuwaongoza watu na kuongoza umma? Sasa kiwa sisi tujihukumu na tujiongoze kwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiliacha hilo, haya yatatusibu. Sasa tukiyaona haya yametusibu, tusitake kutafuta njia nyingine ya mkato eti tujinasue. Turudi katika hili tuliyoharibu, tulitengeneze. Na njia fupi kabisa, namalizia, njia fupi kabisa ya kulitengeneza hili ni sisi kurudi katika manhaji sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, njia sahihi aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliopita masahaba na matabiin, wanafunzi wa masahaba hao, na atba'u tabiin, wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba, na njia waliopita maimamu waongofu katika kuyatatua matatizo haya. Na sisi hatuwezi kufikia huko tukajua kwamba hili ndilo la maswahaba na hili limezushwa baada ya miaka 800. Hatuwezi kujua hilo kama sisi hatukusoma dini yetu. Maana tunajifanya tuko busy sana, shughuli nyingi, wajua maisha, wajua kazi, wajua hivi, tukawa hatutaki kujifunza katika dini. Hii misikiti hii twaje kwa nadra, twaje sukuma sukuma hivyo hivyo, swala imekimiwa ndio uingie uswali ukimaliza safari. Na pingine wale una swali yote ambao usitoka kazini, unaweza kumaskani unaenda kaa kijiweni wapiga domo tu. Kuzungumzia habari za mpira, habari za siasa, uchumi mkuu hivi, mkuaje, mtu fulani mkonda hivi. Habari mwasichambua tu, jana ilisemwa hivi, TV fulani imeeleza hivi, radio fulani imesema hivi, mtandao fulani umesema hivi. Umbea umbea umbea masaa mawili, hakuna faida yoyote uliyoipata zaidi ya kuumiza moyo wako. Kusoma dini huna nafasi. Mimi sikubaliani na Muislamu anayesema kwamba mimi sina wakati wa kujifundisha dini. Huyo hataki, hataki tu. Hakuna Muislamu huyo anasema mimi sina wakati wa kujifundisha dini. Hakuna. Ukimwona mtu anamna hiyo, hataki, atafuta kivuli cha kujifikia tu. Sasa kama hatukujitaalamisha sisi tukajifahamu sisi ni kina nani, tutakiwa tufanye nini, tukamfahamu Mola wetu, tukamfahamu mtume wetu, tukaifahamu dini yetu na ibada zetu. Ikiwa sisi hatutajitaalamisha katika mambo hayo, hatuwezi tukafuata njia sawa sawa, tutapata vipi kitu tusichokijua? Nimeambiwa naweza kuzungumza hata dakika 70 mpaka 100, lakini haya niliyosema sasa hivi yanatosha. Nisiwachoshe sana. Lakini ujumbe wangu mimi ni huo, turudini katika njia sawa, njia sahihi, tuache jazba, tuache hamasa hasi zisizokuwa na maana, tujitaalamishe katika dini yetu, tusiingize katika makundi mapotofu na fikra mbaya, turudi katika mstari wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na njia kuu ya kufuata ni kujifunza katika dini yetu. Walillahi alhamdu, misikiti hii iko, waduati na mashaykh wa kusomesha wapo, waweza kusomeshwa wewe Qur'ani, wewe unaweza kusomeshwa hadith na mambo mbalimbali, na mashaykh na walimu jitahidini kuwasomesha ndugu zetu, na lakini utaratibu mzuri wa kuwasomesha watu ili waijue dini yao. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.